złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. Do bitwy o Biały Dom stawał nie po raz pierwszy, do 3 razy sztuka. Joe Biden pokonał Donalda Trumpa, ogłaszają media w Ameryce. Dystans, dezynfekcja, maseczka, takie proste, a może uratować życie. Na Słowacji ruszyła druga tura powszechnych testów na obecność koronawirusa. Nie będzie reelekcji, będzie zmiana. Amerykanie zdecydowali, że nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie demokrata Joe Biden. To wciąż nieoficjalne dane, ale według amerykańskich mediów Biden zdobył 279 głosów elektorskich, Donald Trump 214. Taką informację podały zarówno media przychylne demokratom, jak i sympatyzująca z republikanami stacja Fox News. Wyborcy demokraty świętują na ulicach, prezydent Trump zapowiada walkę w sądzie, a Joe Biden mówi: jestem zaszczycony. Z Wilmington, Wojciech Cegielski. W opublikowanym przez sztab demokratów oświadczeniu Joe Biden napisał, że tu cytat: czuje się zaszczycony i jest pełen pokory wobec zaufania, jakim obdarzyli go Amerykanie. Zapowiedział, że będzie pracował na rzecz pojednania między Amerykanami. Wiceprezydentem elektem została senator Kamala Harris i jest ona pierwszą w historii Stanów Zjednoczonych kobietą, która zajmuje tak wysokie stanowisko. Były demokratyczny prezydent Barack Obama, którego Joe Biden przez 8 lat był zastępcą, oświadczył, że prezydent elekt będzie sprawował urząd, tu cytat, w najlepszym interesie Amerykanów. Zwolennicy Joe Bidena gromadzą się już w kilku miastach, w tym w Nowym Jorku i w Waszyngtonie przed Białym Domem. Sztab Donalda Trumpa zasugerował, że obecny prezydent na razie nie uzna swojej porażki i będzie walczył w sądach. Joe Bidenowi pogratulowało już jednak kilku wpływowych republikanów, takich jak senator Mitt Romney, który napisał, że prezydent elekt jest, tu cytat, człowiekiem dobrej woli. Gratulacje złożyli też m.in. były republikański kandydat w prawyborach Jeb Bush i republikański gubernator stanu Vermont Phil Scott. Z Wilmington w stanie Delaware, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 78-letni Joe Biden będzie najstarszą osobą w historii, która obejmie najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych. Wciąż niepokojące dane i kolejny rekord. Przybyło prawie 28 tysięcy chorych. To trzeci z rzędu wynik powyżej 27 tysięcy. Zmarło 349 osób. Najwięcej nowych infekcji wykryto w województwach śląskim. Prawie 4 tysiące. To potwierdza zasadę, że najwięcej nowych chorych przybywa w dużych miastach, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wszystkie duże aglomeracja śląska jest bardzo gęsto zaludniona. Sprzyja temu, że tych nowych zakażeń niestety jest tak dużo. Zawsze na czele byłoby województwo mazowieckie, które też jest Warszawa dużym miastem. No w tej chwili niestety mamy te transmisje poziomu w województwie śląskim bardzo aktywne, więc także apeluję do wszystkich mieszkańców Śląska, aby naprawdę przestrzegali tych zasad, które od miesięcy powtarzamy. 6 tysięcy łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19 zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odwiedził dziś powstający w katowickim Centrum Kongresowym szpital tymczasowy. Zapewnił, że w Agencji Rezerw Materiałowych dostępnych jest 3,5 tysiąca respiratorów. Każdy szpital, który zwróci się do Agencji Rezerw Materiałowych, otrzyma respirator, mam nadzieję, w terminie krótszym niż 48 godzin. To jest tylko kwestia odpowiedniej konfiguracji sprzętu. Szpital w Katowicach będzie jednym z trzech, jaki powstanie w tym regionie. Do dyspozycji pacjentów będzie 500 łóżek. Na Słowacji ruszyła druga tura powszechnych testów na obecność koronawirusa. Badanie jest obowiązkowe dla mieszkańców 45 powiatów, głównie na północy kraju. Jak informują słowackie media, organizowana przez wojsko akcja pod hasłem Wspólna Odpowiedzialność przebiega spokojnie. Oprócz medyków uczestniczą w niej strażacy, samorządowcy i wolontariusze. Przed punktami, w których pobierane są wymazy, ustawiają się kolejki. Przyszłam już o 6, bo nie wiedziałam, że zaczną testować dopiero o 8. Czas spędzony w kolejce szybko minął. Dziś wszystko przebiega sprawnie. Co ważne, otwarte są wszystkie punkty pobrań w Żylinie, powiedział burmistrz tego miasta Peter Fiabane. Na wynik testu antygenowego trzeba czekać kwadrans. Osoby zakażone są kierowane na kwarantannę domową. Muszą się jej poddać także ci, którzy nie zgłoszą się na test. Przed tygodniem przebadano ponad 3,5 miliona osób, 2/3 całej populacji. Pozytywny wynik miał 1% z nich. Wojciech Stopba, Polskie Radio. koryfeusze, czyli nagrody polskiego środowiska muzycznego przyznane. Wśród laureatów znaleźli się pianiści, lutosławski piano duo, znani za osobowość roku, sopranistka Aleksandra Olczyk, wyróżniona za odkrycie roku. Z kolei nagroda honorowa trafiła w ręce wybitnego muzyka jazzowego, pianisty i kompozytora Włodzimierza Nachornego. Artysta dziękował wszystkim, których spotkał na swojej muzycznej drodze. Bardzo miło jest otrzymywać takie nagrody. To już nagroda oczywiście szczególna. Pragnę podziękować wszystkim muzykom, z którymi grałem do tej pory, a szczególnie tym, którzy grali w moich zespołach i właściwie doprowadzili mnie do tego miejsca. Jeszcze może odrobina prywaty. Chciałbym bardzo podziękować swojej żonie, która bardzo często powstrzymuje mnie przed głupimi krokami i popycha w dobrą stronę. Za wydarzenie roku kapituła uznała premierę opery Drach Aleksandra Nowaka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Zaczynamy od piłki. W piłkarskiej ekstraklasie Krakowia wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1. Rozczarowany siłą rzeczy był trener Jagiellonii Bogdan Zając. No na pewno jesteśmy niezadowoleni z tego, co się wydarzyło, bo przyjeżdżaliśmy z nadzieją odwrócenia tego, co było wcześniej i w tym meczu z nastawieniem wyszliśmy, żeby tutaj zapunktować, przywieźć punkty z Krakowa. Niestety końcówka meczu spowodowała to, że znowu musimy zejść jako pokonani. To na pewno boli. Stal Mielec przegrała z Wartą Poznań 0-1, a w meczu rozegranym awansem Śląsk Wrocław zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0. Jutro w najciekawiej zapowiadającym się meczu kolejki Legia w Warszawie zagra z Lechem. Za granicą w piłkę też grali. Hit w Bundeslidze nie rozczarował. Rozczarowani mogą być tylko kibice Borussii. Zespół w Dortmundzie przegrał z Bayernem Monachium 2-3. Najlepsi snajperzy ligi strzelili po golu. Dla Bayernu Lewandowski, dla Borussii Haaland. Krzysztof Piątek zdobył bramkę dla Herty. Herta wygrała w Augsburgu 3-0. RB Lipsk tak samo wysoko wygrał z Freiburgiem. W Premier League Everton przegrał z Manchesterem United 1-3, a Chelsea rozbiła Sheffield United 4-1. W kraju, w ekstraklasie siatkarzy, Trefl Gdańsk wygrał ze Ślepskiem Suwałki 3-0, a Jastrzębski Węgiel pokonał Czarnych Radom 3-1. Hubert Hurkacz i Kanadyjczyk Ogier Alassane wygrali z Łukaszem Kubotem i Brazylijczykiem Melo w trzech setach w półfinale turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu i jutro zagrają w finale. Cieszę się bardzo z zwycięstwa. Z Felixem razem w parze gra nam się dobrze. Myślę, że dobrze się też uzupełniamy. Także staramy się przejmować inicjatywę serwisem i też agresywnie returnować. Jak na razie nam to nieźle wychodzi, także bardzo się cieszę z tego powodu. No i też będziemy walczyli, damy z siebie wszystko i zobaczymy, czy uda się zwyciężyć. Mikołaj Marczyk z pilotem Szymonem Gospodarczykiem po 9 odcinkach specjalnych rajdu Węgier czwartej rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy zajmują 16 miejsce w klasyfikacji generalnej, 7 w klasyfikacji juniorów. Na ten słaby wynik złożyło się kilka błędów, mówi mistrz Polski Mikołaj Marczyk. Wymagający drugi dzień rajdu Węgier za nami. Zgodnie z planem było bardzo trudno. W naszej strategii było to, żeby może nie pędzić, a uczyć się jak najlepiej tylko potrafimy i przy okazji nie złapać kapci, nie obracać się, nie cofać i w ten sposób optymalizować nasz czas, bo na tym rajdzie wydawało nam się, że trzeba być po prostu cierpliwymi i myślę, że ta strategia zadziałałaby. Jednakże złapaliśmy kapcia na szutrowym fragmencie odcinka i nie wierzę w pecha jako takiego. Uważam, że brakuje mi pewnych umiejętności, wiedzy, doświadczenia. Myślę przede wszystkim, które pozwoli mi w przyszłości wybrać te miejsca, w których jest takie ryzyko. Na ten moment jeszcze tego nie widzę, żebyśmy mogli wystrzegać się takich sytuacji. Jutro jest długi dzień przed nami, walczymy dalej i na pewno się nie poddamy. O sporcie jutro w trzeciej stronie medalu. Od 17 zaczynamy. Zapraszam. W nocy temperatury od 1 stopnia na zachodzie do 8 na wschodzie. Niedziela słoneczna, więcej chmur tylko na północnym wschodzie, ale nigdzie nie powinno padać. Najcieplej w Rzeszowie 12 stopni, najchłodniej w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Jest dokładnie 9 minut po godzinie 23. Cały czas są z Państwem Iwanka Kunewa, Michał Kirmuć. Ja czekam oczywiście na Państwa myśli pod adresem michal.kirmuc@polskiradio.pl. I tak jak zapowiadałem przed godziną, ta druga nasza godzina spotkania będzie nieco inna. Już nie będzie remiksów, nie będzie muzyki tanecznej. Uspokoimy tą prywatkę, bo za oknem Piękna jesienna noc, więc do północy dźwięki nostalgiczne, jesienne, smutne, ale w taki sposób piękny. Zaczynamy od George'a Michaela i Jesus to a Child. Such bliss. George Michael. Ten utwór zapowiadał album Older, no ale jak ukazał się na singlu, musieliśmy jeszcze czekać wiele miesięcy na to, aż ten album trafił do sprzedaży. George Michael wtedy walczył z wytwórnią Sony o prawa do swojej twórczości i dlatego ten czas się odwlekał, ale jak już album trafił w nasze ręce, okazało się, że George Michael jest w zupełnie innej części swojego świata muzycznego niż był w czasach grupy UM. Teraz otaczały go właśnie takie piękne, nastrojowe dźwięki pełne melancholii, pięknych melodii. Jak dla mnie Older pozostaje chyba moją ulubioną płytą tego artysty. Skoro wspomniałem o tym, że mamy piękny jesienny wieczór, to teraz utwór Jesień w wykonaniu Joanny Forbrot. Kolorowy dzień. podzielam opinię Joasi na temat jesieni. Też chyba jest to moja ulubiona pora roku. A skoro tak, pozostaniemy przy temacie jesieni. Ten utwór oryginalnie wykonywał zespół Czerwone Gitary. To kompozycja Krzysztofa Klęczona. No ale dzisiaj posłuchamy sobie interpretacji grupy Oddział Zamknięty. Jesień, niszczą w Jesień. Idzie ku mnie przez park utwór Krzysztofa Klęczona, który na płycie Bezsenność zaprezentował zespół Oddział Zamknięty. Płycie, która była drugą nagraną z Jarkiem Wajkiem przy mikrofonie, jak się miało okazać, ostatnią z tym wokalistą. No dobrze, jakbym miał wskazać jeden z moich ulubionych utworów, takich najbardziej poruszających, który pojawił się w tym roku, na pewno będzie to utwór Drzewa, solowa kompozycja Justyny Chowaniak, która teraz podpisuje się Jucho, a która wcześniej występowała w zespole Domowe Melodie. Wybieramy teraz drzewa, te kruche, kto wie, te co nam ich nie potrzeba, co łamią się w pień. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i jodła, i olcha. Brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i jodła, i olcha. Drzewa i Jucho, czyli Justyna Chowaniak. Nie tylko złe rzeczy ten rok 2020 przynosi, bo także tak piękne utwory jak właśnie ta nowa propozycja od Justyny. W pierwszej godzinie jakoś nie miałem za dużo polskich artystów do zaprezentowania. Szczerze mówiąc, chyba nie było żadnego polskiego artysty, więc dlatego teraz nadrabiamy. I na koniec tego polskiego setu artysta wyjątkowy, bardzo znany i bardzo ceniony, chociaż utwór może nie do końca ten, z którym go kojarzymy w pierwszej kolejności, ale to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych peanów na cześć wierszy. Marek Grechuta, Pamięci wierszy. Wciąż prądem nowych dni, lecz czasu zamieć nierzadko gubi piękne sny, młodości czysty kwiat, radości pełen świat. Gdy ja szukam do drzwi pamięci mojej ciągle stukam, otwieram drżącą dłonią je, szukając dobrych słów z poezji pięknych snów, bo wiem, że jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, słowo życia ponad światem złym. Kiedy przypomnę cię pierwszy, co bronisz mnie, bym nie zamienił serca w kamień przez noce i dnie. Pamięć ma wzywać cię przez zagmatwany los, dobra poezja, sługo życia, wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienia i ochłody w duszy też szukać trzeba. I kiedy czasem odpływa poezja jak z papieru łódka, pamięć niech będzie wciąż żywa dla wierszy o szczęściu i smutku. Życie tysiącem ksiąg spisane ród, życie przeżyło tyle różnych chwil, cudowne serca los, tragiczny los splot, lecz wiem, że pamięć zaciera wiele w myślach, lecz nie kłamie, wierząc, że oprócz cudów co zmieniają życia ból w komfort ciepły tłum. Jest wiersz, jesteś zielenią mą, jesteś błękitem mym, dobra poezja, sługo życia ponad światem złym. Pamięć ma wzywać cię przez zagmatwany los, wierszu wybranych słów najlepszych wypełni mój głos. Nie można żyć bez wody, nie można żyć bez chleba, ale płomienia i ochłody duszy też szukać trzeba. I kiedy z myśli odpływ duszy błądzący dręka, czyni to wciąż młoda i żywa, z poezji tkana piosenka, piosenka. Wierszy. Tak rozpoczynał się album Krajobraz pełen nadziei. Marka Grechuty. A teraz przeniesiemy się trochę dalej od naszego kraju, dalej na północ, do pewnie już trochę mroźnej Finlandii. Tuomas Holopainen, lider zespołu Nightwish, raz zdecydował się nagrać solowy album, bardzo specyficzny, Music Inspired by the Life and Time of Scrooge, przynoszący muzykę taką trochę filmową, można by określić. W każdym razie mało tam normalnych, tradycyjnych piosenek, a jeden utwór pojawił się i jest to utwór moim zdaniem warty przypominania. A Lifetime of Adventure i Tuomas Holopainen. Bye. Lifetime of Adventure, Tuomas Holopainen. Ilekroć słucham tego utworu, tej solówki gitarowej, mam wrażenie, że ów muzyk, który ją wykonuje, był mocno zafascynowany Mike'em Oldfieldem. Zresztą jak kiedyś przyznał mi się sam Tuomas Holopainen, tak, to była jedna z inspiracji przy tworzeniu tej płyty. Tuomas Holopainen to, jak wspomniałem, lider zespołu Nightwish, ale zdarzało mu się także produkować innych artystów, chociaż, tu powrócę do mojej rozmowy z nim, przyznał mi się kiedyś, że nie czuł się dobrze w tej roli. Nie czuł się dobrze w roli kogoś, kto mówi innym artystom, co mają robić, ale jednak udało mu się wyprodukować kilka fajnych płyt. Między innymi współpracował z zespołem Indica, który wydał dwie płyty produkowane przez Tuomasa, a wokalistka tego zespołu, Jonsu, także kiedyś gościnnie wzięła udział w nagraniu utworu grupy Nightwish. Dzisiaj nie będzie Indiki, ale będzie Jonsu solo, a właściwie to taki trochę poboczny projekt. Piosenka nagrana do filmu Bohemian Eyes. To taki rodzaj dokumentu o słynnym fińskim aktorze Matim Pellonopa. Nigdy nie byłem dobry w tym języku, szczerze mówiąc nie znam ani jednego słowa, więc jeśli ktoś z Państwa zna i trochę go to zabolało, to przepraszam bardzo, ale artysta bardzo znany między innymi z filmu Leningrad Cowboys albo na przykład z jednego z moich ulubionych filmów Noc na ziemi Jima Jarmusza. No dobrze, to piosenka z filmu Bohemian Eyes, Sy Danten Tiella. Lienee Jonsu i Juka Pojka, Sydanten Tiella. No dobrze, o tej porze roku ten utwór smakuje mi wyjątkowo wyśmienicie, więc szybciutko, zanim się jeszcze pożegnam, YouTube i Please. Get up on Please i YouTube. I to tyle na dziś. Iwanka Kunewa, Michał Kirmuć, kłaniamy się pięknie i zostawiam Państwa z dźwiękami Grzegorza Ciechowskiego. Dobrej nocy.